Avahya mesageri es martimes. Ev avahya Konstantin Mavrometi navi xwe ji firmaya mesageri es martimes a bi navi acentaya kaştiyan dimeşine digre. Dibine ve avahiye de ji Aliye Hasan Kurtar ve gazinoya Whitehorse ya Mersin ya jere hesbe speed gotin. Malovaniye hatiye kirin. Pişti avahi hildiveşe le şunave cihe navenda danustandına bu kubinave suka Mersin'i te çekirin.